کو شہوت بہت زیادہ تنگ کرتی ہو وہ کیا کرے؟ فوراً شادی کر لے. اب شادی تو اپنے ہاتھ میں ہوتی تو سبھی کر لیتے فوراً، لیکن ظاہر اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور آج کل تو ماں باپ کی حالت کو کسی نے شاید شہر میں یوں بند کرنے کی کوشش کی ہے، آئی نے نو سے ڈرنا، طرزے کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. تو اگر راہیں مضبوط ہوں شادی کی تو روزوں کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل شہوت مغلوب ہوگی. تو ہو سکتا ہے کوئی کہ یار میں تو بہت روزے رکھتا ہوں مگر جان نہیں جھوٹ رہی، تو پھر وہ غور کرے کہ افطاری اور سحری میں کھاتا کتنا ہے. سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتا ہے کہ سارا دن نہیں کھانا، اور افطاری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتا ہے کہ سارا دن نہیں کھایا. تو اس نے تو کسر پوری کر دی، بھوک کی ضرورت ہے کہ کم کھائے. تو دونوں وقت کم کھائے گا انشاءاللہ، حدیث پاک میں بتایا ہوا یہ علاج ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ. یہ علاج حدیث شریف نے تجویز کیا، اور سرکار تو طبیبوں کے طبیب ہیں. ہم اگر اصول کے مطابق روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ شہوت کا اچھا بھی مغلوب ہوگا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس کو شہوت برائی کی طرف ابھارتی ہو، یعنی کہ ہاتھ سے معاذ اللہ ضائع کرنے کو جی چاہتا ہو یا بد نگاہی کرواتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 41 روز تک 111 بار یا مؤمنو کا ورد کرے، یا مؤمنو اول آخر تین بار درشی پڑھ لے. سوتے وقت یا ممیتو کا ورد کرتے کرتے سو جائے، یا ممیتو. مگر یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی لیٹے لیٹے کچھ پڑھے تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، پاؤں بالکل لمبے کر کے پڑھنا مکروہ ہے غالباً تنزیہ. 11 بار سورۃ الاخلاص روزانہ صبح پڑھے، اول آخر تین بار درود شریف. شیطان بابا لشکر بھی انشاءاللہ عز و جل گناہ نہ کروا سکے جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے. صبحوں سے مراد عوامی صبحوں نہیں ہے، بلکہ حقیقی صبحوں آدھی رات ڈھلنے سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح کہلاتی ہے. اصل جو صبح ہے آدھی رات ڈھل جائے صبح شروع ہو، سورج نکل آیا صبح ختم ہو گئی، دن آ گیا. انشاءاللہ میرا رسالہ امرد پسندی کی تباہ کاریاں پڑھنا بھی انشاءاللہ عز و جل شہوت کا علاج کرنے پر آپ کو مطلب یعنی کہ ابھارنے والا ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.